voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl of een mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puur Holland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Ja, ja, ik zeg een hele goedenavond op deze woensdagavond, de 16e november 2011. De klokken van bijna 1 minuut over 8. Het is vandaag weer een nostalgie met Arie. Ik ben bij u tot de klokken van 11 uur. Ik zou zeggen, lieve mensen, de verzoekbox die staat open. Dus u kunt verzoekjes gaan aanvragen. En u weet het, nostalgie, dat betekent wat ouds, maar ook wat nieuws. En ja, de gezelligheid, die bepaalt u natuurlijk. Ik wil ook nog de DJ's van de afgelopen dagen bedanken voor de gezellige muziek. We hebben weer lekker kunnen genieten. Ik hoop dat u dat vanavond ook weer gaat doen. Maar we gaan straks eerst even lekker starten met de klapper van de week. En ja, dat is Erwin Klee natuurlijk. Maar dat hoor je zo meteen. Ja, en vandaag heb ik de oudere muziek uit 1980 uitgekozen. Dus het is van 1980 tot en met 1989 wat ik heb klaarstaan. En ja, daartussendoor de verzoekjes natuurlijk. En ja, ook nog wat nieuws natuurlijk. Ik zou zeggen, douw die verzoekbox maar lekker vol. Ja, zoals ik al zei, we starten natuurlijk met de klapper van de week. En dat is Erwin Klee en Naar de Stad. Het is zaterdagavond, mijn dansschoenen staan klaar. Ik ga de deur zo uit doen, nog even niet aan mijn haar. Ik haal je op een uur of tien, daarna zullen we verder zien. We gaan de stad in, we hebben geld en goede zin. De avond is nog jong, we genieten van elkaar. Ik weet een leuke plek, het is niet al te ver van hier. Ze draaien goede muziek en schenken en lekker bier. Maar jij ligt er mee eens en vind je het een leuk idee? Kom op, dan gaan we en iedereen nog mee. Je bent er altijd welkom, dus er staat altijd op het vier. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in even uit de gewone kleur. Stad, stad, stad, ga even naar de stad. Goed er even tussenuit, ik heb het hier gehad. We gaan de stad weer in, even lekker uit de sleur. Lekker de beentjes van de vloer. Hoppa. Het is 2 uur 's nachts, de avond ging weer snel voorbij. Ik weet nog hoe hij begon, het maakte veel tegen me zei. Ik keek naar jou, jij keek naar mij. We wisten wat we wilden zonder dat iemand iets zei. Nee, deze avond ging er op de boel weer te snel voorbij. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in even uit de gewone sleur. Tussenuit het papier had, we gaan de stad weer in, even lekker uit de sleur. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in, even uit de gewone sleur. Ja, ja, de klapper van de week. Erwin Klee en naar de stad. We gaan naar het eerste verzoekje, en dat komt van mijn eigen zoon. Nou, en het zal je maar gezegd worden, je wordt ouder, papa. Ja, en hij zegt erbij, voor jou, pap, je wordt ouder. En een grapje hoor, maar hij is voor jou daar in de studio. Van mijn eigen DJ Desmond, mijn eigen zoon, Peter Koelewijn, en je wordt ouder, papa. Yeah. Peter Koelewijn en je wordt oude papa. Aangevraagd door mijn eigen zoon, door DJ Desmond. En hij zegt, voor jou pa, je wordt oude pa. Grapje. Voor jou daar in de studio in de Aker. Nou, dankjewel Desmond. Ik heb hem gedraaid, jongen. En we gaan lekker door. We gaan naar 1980. We gaan naar Abber en Super Trooper. Super Trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's Ja, dat was ABBA en Super Trooper uit 1980. We blijven even in het jaar 1980 en we gaan naar Telly Savalas met Some Broken Hearts Never Mind. Coffee black, cigarette, start this day. Like every morning that I do. God missing you. Ja, dat was Telly Savalas met Some Broken Hearts Never Mind. En ja, we gaan er eentje draaien ook. Maar dit is van een Nederlander. Dit is een komiek. Het is een entertainer. Het is een zanger. En ja, hij gaat zingen. Willy Alberti, bedankt. Hij is André van Duin natuurlijk. Uit 1980. Willy Alberti, bedankt voor de bijzonder mooie gramofoonplaat, welke u voor mijn oor met zoveel liefde heeft gemaakt. Willy Alberti, bedankt, wij zijn er heel erg blij mee. En de plaat kwam ook voor ons volslagen onverwacht. Wij konden het eerst niet geloven. Het was ongeveer 9:00. Toen zagen wij u bij Tweede Bingo. En u zong daar dit liedje vol vuur. Mijn vrouw kreeg een traan in haar ogen. En ik vroeg haar, komt dat door dat lied? Toen zei zij tot mij, heel bewogen, wel nee, ik had de bingo weer niet. Willy Alberti, bedankt voor de bijzonder mooie. Pieter, hallo, weet je niet steeds doorheen spelen, ja, probeer een beetje de melodie te houden. Hè? Dat is Pieter die wil meespelen altijd graag op de piano. Hè? Willy Alberti, bedankt voor de bijzonder. Hallo, Pieter, hou je nog een beetje aan de melodie, hè? Ja, probeer dan de muziek te lezen, ja? Ga nog niet zomaar wat zitten spelen, hè? Het moet nog een beetje behoorlijke plaat worden. Willy Alberti, Pieter, ik kan zo absoluut niet zingen zo, hè? Pieter, hallo, mag ik weer even je man tot de orde roepen, ja? Dat kan toch zo niet, hè? Willy Alberti, bedankt. Pieter, wil je thuis gaan repeteren, hè? Ga nou niet heel zo door die plaat heen zitten spelen. Ga dan thuis in de garage zitten oefenen, nietwaar? Net zo lang als je die melodie kan, hè? Ga nou niet hier doorheen spelen, ja? Wij konden het eerst niet geloven. Pita, dat kan niet zo. Stop nou. Willy Alberti, ik wil u ook heel hartelijk danken namens de andere familieleden. Met name onze dochters Beatrix, Irene, Margriet en Christina. En natuurlijk ook hun echtgenoten Klaus, Karl, Pieter en Jorgen. De kleinkinderen waar we erg dol op zijn, mijn vrouw en ik, Willem, Alexander. Pieter, ik sta even Willy Alberti te bedanken, ja. Pieter, maak me nog niet kwaad, hè. Ook namens Willem, Alexander dus, Johan, Friso, Maurits, Constantijn, Bernard Junior, Pieter Christian en Floris. Nou, Pieter, nou ben ik het zat. Nou is afgelopen, Pieter. Zo, Willy Alberti, hartelijk bedankt. Ook namens mijn vrouw. Ja, dat was uit 1980, André van Duin en Willy Alberti, bedankt. Ook uit 1980, The Guys and Dolls met Our Song. Just feel alone, still wondering why, what life has come. But deep inside, I feel the need to turn around. It all went wrong. How sad's my song. Dat was het jaar 1980 en dat was de Guys and Dolls met War Song. En ja, we sluiten het jaar 1980 af. En ja, ik wist niet dat onze Bianca ook zingen kon. En ze is in ieder geval wel op zoek, want ze zegt Laat Me Vinden. Bianca met Laat Me Vinden, een nieuwe uit 2011. Laat mij strijd ik later spijt. Vergeet niet mijn liefste, ooit kom ik weer terug. Dan wil ik alles met je delen, gaat onze liefde nooit meer stuk. De kracht die in mij, die ben ik nu heel even kwijt. Ik wil het vinden, al voelt het als een eeuwigheid. Ik wil niet zonder, laat me vinden wat ik zoek. Jij bent de waarheid. Krijg ik later spijt. Vergeet niet mijn liefste, ooit kom ik weer terug. Dan wil ik alles met je delen, gaat onze liefde nooit meer stuk. Ik wil je niet verlaten, ben de weg even kwijt. We gaan me nu niet haten, anders krijg ik later spijt. Vergeet niet mijn liefste, ooit kom ik weer terug. Dan wil ik alles met je delen, gaat onze liefde nooit meer stuk. Dan ga ik alles met je delen, gaat onze liefde nooit meer stuk. Ja, dat was Bianca met Laat Me Vinden uit 2011 natuurlijk. En u luistert naar het programma van Nostalgie met Henri. En de verzoekbox die staat natuurlijk open. U kunt ten alle tijde uw verzoekjes aanvragen, want u bepaalt uiteindelijk de gezelligheid. En ja, wat zal ik zeggen? We gaan naar het jaar 1981, dus we gaan zo'n 30 jaar terug. We gaan naar Olivia Newton-John en Physical. You know what I mean. Radio Puurland op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Dit is de Radio Puurland. Oh yes, rij aan de rij. Achter elkaar. Gentlemen, here we go. Ja, dat nummer wat u net hoorde, dat was natuurlijk Olivia Newton-John met The Physical uit 1981. Ook in 1981, dat is Tom Brown en Funking for Jamaica. Ja, dat was Tom Brown en Thinking for Jamaica uit 1981. Ook uit 1981, Rubbere Robbie en de Nederlandse sterren die stralen overal. De Nederlandse sterren die stralen overal, maar de Texans en de bellen een beetje kwijt. Nederlandse sterren, die halen we van stal. Beleef weer eens die goede oude tijd. De buurvrouw deed het zolder aan. De kaars is voor het raam gezet. Oh, oh, oh, we waren zo gelukkig samen. Als de buurman het daar nooit ontdekt. Brigitte Bardot, Bardot. Die had ze niet zomaar zo. Dat was nog eens een poppentijd. Als ik die foto's weer bekijk. Is het lang geleden? Is het lang geleden? Samen speelt in Pinkpong. Daar zoekt ook een jetje, de polla in het netje. Oh, wat lang geleden. Pinkpong, oh, Pinkpong. Waarom, waarom, waarom? Doe jij je schoenen aan? Waarom? Kapinga, waarom keek jij nooit eens om? Je bent nu al haast 58 en ik 86, dus kom. De Nederlandse sterren die stralen overal. Van Groningen tot Limburg is het bal. Coca-Cola uit een flesje, mijn prinsesje op een Amsterdamsterras. Oh, hoe kon ik weten dat zij een zakkenrolster was? Een beetje getikt is iedereen wel eens, dat weet je. Mijn oma heeft een aardig tafelkleedje. Ze is een beetje koud, maar verder is ze wel normaal, alleen een beetje. Huilen is voor jou te laat, is alle vier. Als je om twee uur had gehuild, dan was ik misschien nog hier. Ik ben gelukkig zonder jou, ook de lucht is stralend blauw. Een biertje is waar ik van hou. Ik ben dat al bijna voor nooit. Ik ben een eenzame kogel. Heel vroeger toen had ik een maat. Per ongeluk werd hij getroffen. Ik schoot het pardoes van zijn paard. Lange maagzuur en een vreselijke kramp. Oh, ik voel me nu zo naar. Gevoel van binnen, als ik hem achterover sla. Wat moet ik zonder drank beginnen, voordat ik lekker slapen ga. Die Nederlandse sterren, die stralen overal. Van Groningen tot Limburg is het bal. Ik sta op wacht, zonder hem, zonder broek. En denk aan jou, zonder hem, zonder broek. Wil naar huis zonder hem, zonder broek. Ik kom heel gauw zonder hem, zonder broek. Ook een soldaten. beste voor ons staat in de kantine, in de kantine. Zorg dat je voor ons staat in de kantine van je club. Het is gezond voor je lijf en je tenen. Ja, lekker suiker na een half uurtje trainen. Zorg dat je voor ons staat in de kantine. En de eerste de beste die nou nog het lef heeft om bezopen op de training te verschijnen, die wordt voor 6 wedstrijden geschorst. Is dat begrepen? Ik zeg, is dat begrepen? Waarom krijg ik geen antwoord? Hallo, waar is iedereen dan? In de kantine. Ja, dat was het jaar 1981 en dat hebben we afgesloten met de Rubberen Robbie en de Nederlandse sterren stralen overal. En u weet het, als ik het afsluit, dan komt er een nieuwe achteraan en dat is van Bert Zomer met het Jodelbeest. En raak nooit uitgefeest, want als ik jodel, voel ik me reuze blij. Waar wij ook komen, daar is een feest. In elke kroeg, waar wij ook zijn geweest. We zijn zo graag, in elke maffe tent. Met onze nieuwe super jodeltrend. Ik ben een jodelbeest en ga naar ieder feest. Want als ik jodel, voel ik me reuze blij. Ben ik er steeds graag bij. Ons land weet best wat feesten is. Van al die feesten word je blij. Beste vrienden, zit je ergens mee? Dan jodel met me mee. Zijn zo graag in elke maffe tent met onze nieuwe super jodeltrend. Ik ben een jodelbeest en ga naar ieder feest, want als ik jodel voel ik me reuze blij. We gaan er met z'n allen voor, de Polonaise gaat maar door. Iedereen die heeft het naar zijn zin. Pas het begin. Dus beste vrienden, wie zit er ergens mee? Dan kom en jodel mee. Dan ben ik er zit bij. Ik ben een jodelbeest en raak nooit uitgefeest. Want als ik jodel, voel ik me dus blij. Als ze me vragen, dan ben ik er zit bij. Want als ik jodel, voel ik me dus blij. Ja, dat was Bert Zomer en het Jodelbeest in 2011 natuurlijk. We hebben een verzoekje binnen en dat is van mijn schoonmams van Riet Buscher, de oma van DJ Desmond natuurlijk. En ze zegt, haar, ik wilde graag eentje horen van de nieuwste van Los Angeles, The Voices. En die is dan ook voor iedereen op luisteren. Ik heb gekozen Denk jij aan mij? Wil nog een keer dat je me vasthoudt. Nog één keer heel dicht tegen je aan. Wie heeft jou van mij ontvreemd? Wie heeft jou van mij geleend? Want ik verlang nog elke dag. Jij hebt gezegd, wij blijven bij elkaar. Dus waar ben je nou? Het doet zo'n pijn. Alleen met jou ben ik voor altijd zo. Dat was Los Angeles, The Voices met Denk Jij aan Mij. Aangevraagd door Rie Buscher en voor iedereen op luisteren natuurlijk. We gaan naar het jaar 1982. We gaan naar June Lodge met Someone Loves You, Honey. Every minute, every day and night. Ja, dat was June Lotz met Someone Loves You, a Honey uit 1982. Eveneens uit 1982 is Shaken Stevens en Oh Julie. Ja, dat was Shaking Stevens en O Julie uit 1982. Hostim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audio streaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320 301-506. Hostim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.hostim.nl. Hostim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef de kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey Place heb je een ruime keuze. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey Place de place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style.

van de week, Erwin Klee en Naar de Stad. Het is zaterdagavond, mijn dansschoenen staan klaar. Ik ga de deur zo uit doen, nog even iets aan mijn haar. Haal je op, een uur of tien, daarna zullen we verder zien. We gaan de stad in, we hebben geld en goede zin. De avond is nog jong, we genieten van elkaar. Ik weet een leuke plek, het is niet altijd ik ken van hier. Ik draai goede muziek en schenken en lekker. Ben jij de stuur, maar jezus, vind je het een leuk idee? Kom op, dan gaan we en iedereen nog mee. Je bent er altijd welkom, de deur staat altijd op het vier. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in, even uit de gewone kleur. Naar de stad, ja even naar de stad. Moet er even tussenuit, ik heb het hier gehad. We gaan de stad weer in, even lekker eruit de sleur. Ik weet nog hoe hij begon, wat je tegen me zei. Ik keek naar jou, jij keek naar mij. We wisten wat we wilden zonder dat iemand iets zei. Nee, deze avond ging erop, de boel is snel voorbij. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in, even uit de gewone sleur. Naar de stad, ja even naar de stad. Moet er even tussenuit, heb ik hier gehad. We gaan even lekker uit de sleur. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in even uit de gewone sleur. Ja, ja. Dit was de klapper van de week. Erwin Klee en Naar de Stad. En we gaan het jaar 1982 gaan we afsluiten met DJ Marco en de smartphone uit 2011. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Het is een smartphone en hij heeft je eigen toon. Met mijn 3G jaar als web surf ik wel snel op het net. Alles doe ik met mijn slimme telefoon. Een sms, een polletje, een vingertje, een tweet. Een berichtje op je Facebook, jou vergeten doe ik niet. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Het is een smartphone en hij heeft zijn eigen toon. Waar is die tijd gebleven met zo'n groot ding op de kast? Een draaischijf en een draadje in de muur. Met z'n allen moesten wij het doen met in het telefoon. Daarom was het bellen toen nog niet zo duur. En één ding wist ik zeker, kreeg ik jou toen aan de lijn. Dat jij alleen maar thuis en nergens anders meer kon zijn. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Het is een smartphone en hij heeft een eigen toon. Met mijn 3G aan het strip, surf ik wel snel op het net. Alles doe ik met mijn slimme telefoon. Een sms, een bordetje, een vingertje, een tweet. Een berichtje op je Facebook, ja vergeten doe ik niet. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Het is een smartphone en hij heeft zijn eigen toon. Overal bereikbaar aan de phone of op de mail. Maar tijdens carnaval is dat te veel. Dan gaat hij snel op stil, dat vind ik pas echt sociaal. Ik ga naar mijn vrienden in het feestlokaal. En pakte hem alleen maar omdat iemand aan mij vroeg. Maak voor mij een mooie foto van ons allen in de kroeg. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Het is een smartphone en hij heeft een eigen toon. met mijn piano spet. Zuur ik pijlstel op het net. Alles doe ik met mijn slimme telefoon. Een sms, een foto'tje, een vingertje, een tweet. Een berichtje op je Facebook, jou vergeten doe ik niet. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Kies een smartphone en hij heeft zijn eigen toon. Mijn mobiele telefoon is al lang niet meer gewoon. Kies een smartphone en hij heeft zijn eigen toon. Ja, dat was DJ Marco en de smartphone. En ja, zo zijn we weer in het jaar 1983 beland. En we gaan er eentje wegdraaien van Police met Every Breath You Take. We'll be right back. Ja, dat was The Police met Every Breath You Take uit 1983. Ook uit 1983 de groep Doe Maar met Pa. Zoals je daar nu zit, je haren bijna wit, de rimpels op je handen. Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedacht, ik ben zoveel veranderd. Ik werd niet wat jij wou, maar papa luister nou, ik doe de dingen die ik doe, met mijn ogen dicht. Jij was heel hard van plan, maar daar kwam weinig van. Ik lever geen prestaties. Ik heb niet veel geleerd, deed alles net verkeerd. Heb moeite met relaties. Ik loop niet in de rij, ik breek en trek me vrij. En doe de dingen die ik doe, met mijn ogen dicht. Eerst je handen, kam je haren, rek je schouders, denk aan je tanden, blijf niet hangen, rek naar huis toe, spreek met twee woorden, stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg Ik sta hier en ik zie. Maar luister naar papa, het is nog niet te laat, een leven kun je leren. Ik weet niet waar ik sta, ook niemand achterna, maar doe de dingen die ik doe, met mijn ogen dicht. Je handen, kam je haar, trek je schouders, denk aan je tanden, blijf niet hangen, trek naar huis toe, spreek met twee woorden, stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg Ja, dat was Doe Maar en Pa uit 1983. Ook uit 1983, UB40 en Red Red Wine. Thank you. Ja, dat was UB40 en Red Red Wine uit 1983. En we sluiten het jaar 1983 weer af met eentje uit 2011. En dat is Dunja met La Madunja. Ja, ja, Dunja met La Madunja. U kent ze waarschijnlijk nog wel, de groep WEM. En die komen uit 1984. En Freedom! Radio Purelands op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is de Radio Uur. De Radio Uur is alle hits. Rij aan de rij. Achter elkaar. Gentlemen, here we go. Ja, ja, dat was alweer de... ik raakte even in de war, ik moest even wat opzoeken. Maar wat u net gehoord had, dat was Wem natuurlijk met Freedom uit 1984. En ja, onze Cloud die vraagt een verzoekje aan. En hij zegt, hoi Harry, terwijl Marina en Filip aan het leren zijn hoe je zelf programma's kunt opnemen... En dan tussen haakjes, jij krijgt daar een mail over van Marco en Laura. Wil ik in het kader van hun nostalgie natuurlijk voor hun de originele Marina van de Rocco Granaten uit 1959 aanvragen. En die heb jij vast wel. Ja, die heb ik zeker wel, Cloud. En die zal ik ook lekker draaien. En je zegt groeten aan iedereen op luisteren van Cloud. Rocco Granaten en Marina uit 1959. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non può saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora, quando gli dissi che la volevo Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora. Ja, dat was uit 1959, Rocco Granata met Marina. Aangevraagd door DJ Cloud natuurlijk. En dat is ook de man die voor ons de programma's opneemt. En ja, bent u iets vergeten of wilt u ons terug horen? Dat kan natuurlijk altijd. U gaat naar www.phga.nl en daar kunt u het vinden hoe wij terug te beluisteren zijn. En hij vroeg deze aan voor onze Marina en Filip, die aan het leren zijn hoe ze zelf ook een programma kunnen opnemen. Nou, dat was Rocco Granata dus. We gaan naar het volgende verzoekje. Dat komt van mijn eigen schoonmams en ze vraagt hem aan voor zichzelf en voor DJ Desmond natuurlijk. Ze zijn er allebei dol mee. Il Divo en Mama. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young men. Mama, forgive the times you've lied. Forgive me for the pain in your mind. All of the storms I've been called, and I've been wrong by your eyes, by your eyes. Cause I know you believe, and I know you had dreams. Ja, dat was Il Divo en Mama. En die was natuurlijk aangevraagd door mijn schoonmams, door Riet Buscher. En speciaal voor haarzelf en voor DJ Desmond natuurlijk. Ze zijn er allebei helemaal dol mee. We gaan verder. We gaan weer terug naar het jaar 1984. We gaan naar Danny de Munk en ik voel me zo verdomd alleen. Geen wonder dat mijn pa is van varen. Ik mocht niet mee, ik ben te klein. Ik moet het in mijn eentje klaren, tot ik op weer terug zal zijn. Had ik maar iemand om van te houden. Wij zacht de armen om me heen. Ik voel me zo verdomd. Danny de Munk, ik voel me zo verdomd alleen, ook uit 1984 natuurlijk. We gaan weer even een verzoekje draaien, dat komt van DJ Marina en DJ Philippe en dat speciaal voor Cloud. En het moest worden Sam Goris met Ambiance, Ambiance. Ja, dat was Sam Goris en Ambiance, Ambiance. En die mocht ik wegdraaien namens DJ Marina en DJ Philippe. En dat speciaal voor Cloud. We gaan nog even terug naar 1984. We gaan naar George Michael en Carolus Whisper. Silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, but it's easy to pretend. Yeah. Ja, dat was het laatste nummer uit 1984. George Michael en Gorillaz Whisper. We gaan afsluiten het jaar 84 met Jan Vaartjes. En dat is uit 2011, Als ik in jouw ogen kijk. Van alle mooie dingen, ik kan me niet bedwingen, ik ben stapel op jou. Want als ik in jouw ogen kijk, dan voel ik je gelijk. Mijn bloed gaat sneller stromen, jij bent een allendomme, ik ben stapel op jou. Mijn hart klopt wat sneller als jij naar hem lacht. Een meisje als jij, daar heb ik op gewacht. Ja, dat weet je. Ja, dat weet je. Amore, die ligt tussen veel op ons twee. Het was direct raak, maar daar zit ik niet mee. Want ik wil je alleen voor mij. Want als ik in jouw ogen kijk, wil ik de hele dag zingen. Van alle mooie dingen, ik kan me niet bedwingen, ik ben stapel op jou. Want als ik in jouw ogen kijk, dan voel ik het gelijk. Mijn bloed gaat sneller stromen, je bent in al mijn dromen, ik ben stapel op jou. Kom, ga met me mee. Want wij met z'n twee horen bij elkaar, zijn een prachtig paar. We dansen, we lachen, ik kan heel de wereld mee aan. Want als ik in jouw ogen kijk, wil ik de hele dag zingen. Van alle mooie dingen, ik kan me niet bedwingen, ik ben stapel op jou. Want als ik in jouw ogen kijk, mijn bloed gaat sneller stromen, jij bent in al mijn dromen, ik ben stapel op jou. Want als ik in jouw ogen kijk, wil ik de hele dag zingen. Van alle mooie dingen, ik kan me niet bedwingen, ik ben stapel op jou. Want als ik in jouw ogen kijk, mijn bloed gaat sneller stromen, jij bent in al mijn dromen, ik ben stapel op jou. Ja, dat was Jan Vaartjes, Als ik in jouw ogen kijk uit 2011. En voordat we naar het jaar 1985 gaan, gaan we weer een lekker verzoekje draaien. En dat wordt aangevraagd door mijn schoonmams Riet Buscher. En ze vraagt er eentje aan van de Platters. En het is inderdaad, het is goed hoor. Ja, zeker weten. En ze zegt, het is weer heerlijk gezellig. Nou, en ik mocht er eentje kiezen van de Platters. En het, ik heb zelf gekozen, Only You. Only You. Dat waren de Poletters met Only You, aangevraagd door Rie Buscher. En die is voor iedereen op luisteren en het is wel lekker gezellig, zegt ze. Nou, dank je wel. We gaan naar 1985. We gaan ook naar een gouden ouwe van onze eigen George Baker. En het is Santa Lucia by Night. Ja, dat was George Baker en Santa Lucia by Night uit 1985. We gaan even naar de reclame en dan kom ik zo weer met u terug met het vervolg. Hostlim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320

the joke is when it's on me. I shake this world off my shoulders. One baby laughs on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. They say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast on the night. I'm gonna do some action. I'm sitting there sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying with a broken heart. This comes to higher. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire. Worry about your little world falling apart. This comes to higher. Even if we're just dancing in the dark. Ja, dat was Bruce Springsteen en Dancing in the Dark uit 1985. We gaan naar onze eigen kanjer, een Nederlandstalige zanger, Gerard Joling en A Ticket to the Tropics, ook uit 1985. So, all the gray in my mind. Ja, dat was Gerard Joling en Ticket to the Tropics uit 1985. We gaan het jaar ook afsluiten. We gaan er eentje draaien uit 2011. En dat is K3 met EO. Ja, dat was K3 met EO uit 2011 natuurlijk. En ik zei het al, we hadden 1985 afgesloten. Dus we gaan automatisch naar 1986. We gaan naar Cliff Richard en mijn Living Doll. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. I got to do my best. Just 'cause she's a living doll. I got open eye, and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. So take a look at her hair. It's real, and if you don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk, so no bigger hunk can steal away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. I got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Richard en Living Doll uit 1986. We gaan naar Tina Turner, ook uit 1986. En Typical Male. Won't you give me some advice? Ja, dat was Tina Turner en Typical Male uit 1986. Ook uit 1986, Billy Ocean, When the Going Gets Tough. The Tough Get Going. When the going gets tough, the tough get going, going, going. Oh, Ja, dat was Billy Ocean, When the Going Gets Toot, you, the Toots Get Going, uit 1986. En voor we dat jaar gaan afsluiten, heb ik nog eerst weer een verzoekje. Dat komt van Laura en Marco. En dat moest speciaal worden voor oma en Anneke. En ze zeggen, we luisteren gezellig mee. Elvis Presley en Moody Blue. Changes every time. When you think you're gonna win, thinks you're giving in. A stranger's on your side. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby. Ja, dat was Elvis Presley en Moody Blue. En die mocht ik draaien namens Laura en Marco. En dat speciaal voor oma en Anneke. En ze zeiden, we luisteren gezellig mee. Marina en Philippe, jullie vragen een plaatje aan van The Real Thing. En de titel You Can Feel the Force. Alleen, ik kan hem niet vinden. Ik heb hem niet. Maar ik wilde wel een draaien van The Real Thing. En dat is You To Me Are Everything. En dat speciaal voor Erik en de buurman van Kalout. You're the sweetest song that I can sing. Oh baby, yes I need you baby. You are everything to me. Can't you see? You're the sweetest song that I can sing. You're You're the sweetest thing to me. You're the sweetest thing to me. Yeah, yeah. You're the sweetest song that I can sing. Oh, baby. We'll be right back. much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you die. Oh, baby. So far apart, maybe given time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Oh, baby. Give me just a taste of love. Ja, dat waren de Real Thing and You to Me Are Everything. En die draaide ik even weg voor Cloud natuurlijk. En dat namens DJ Marina en DJ Felipe. En het is niet Cloud natuurlijk, dit is voor de buurman van Cloud, voor Erik. Helaas, diegene die je aanvraagt, die heb ik niet. En ik heb hem wel op mijn lijstje gezet. En morgen is hij in huis gegarandeerd. We gaan het jaar 1986 afsluiten met Laura Lynn en Matthias Lenz en de Kusjesdans. Weet je nog, heel lang geleden was er in onze gemeente op een avond een kermis. en wat ze speelden was een kusjesdans. Weet je nog? Ik was zo schuchter en verlegen en ik vroeg je, juffrouw, mag ik van u deze band? Weet je nog? Ik stond te blozen dat ik jou toen had gekozen, maar sindsdien ben jij van mij. Kom, wij doen samen, tezamen, vanavond. Die kusjesdans is over en over en over. Kom, laat ons samen, tezamen, vanavond het nog een keertje doen. Kom, wij doen samen, tezamen, vanavond. Die kusjesdans is over en over en over. Kom, laat ons samen, tezamen, vanavond het nog een keertje doen. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Weet je nog? Dat ik na afloop van het bal jou in mijn wagentje die avond naar je huis toe bracht. Weet je nog? Dat het wel uren duurde eer het bij jou voorde voor ons beide tot een afscheid kwam. Weet je nog? Dat jij moest blozen als de rozen toen ik jou daar in het maan ik zag een kusje gaf. Ja, Marco en Laura, jullie vragen een verzoekje aan. En helaas, die heb ik niet. En ik kan hem ook niet op mijn bekende adres vinden. Ja, dat was Laura Lynn en Matthias Lenz met de kusjesdans. We gaan even naar de 1987, we gaan naar de Bee Gees en You Win Again. See me through, you and again. Ja, dat waren de Bee Gees uit 1987, You Win Again. En helaas, Marco en Laura, ik kan dat nummer niet vinden. Maar oma en Anneke, die houden hem te goed. Ik ga daarnaar op zoek en zodra ik hem heb, zal ik hem op een woensdagavond, als ik draai, gaan draaien. Speciaal voor oma en Anneke. Dus ze houden hem te goed van mij. Radio Vuurland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiovuurland.nl. Welkom. Dit is Radio Vuurland. Radio Vuurland. Alle hits. Rij aan de rij. Achter elke. Here we go. Welkom. Ja, ik zat in het jaar 1987. Ja, en 1987 was ook VOF de kunst, hè? Eén kopje koffie. Ja, lieve mensen, ik heb ook even de verzoekbox gesloten, want het is alweer bijna tijd, zie ik. Ik wankel door het huis als een starter, maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben een gebruiker, het pure spul dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud in. Hey, pocket, pocket. Ja, dat was VOF De Kunst en een kopje koffie uit 1987. En we gaan het jaar 1987 ook afsluiten. Ik ga er eentje wegdraaien, speciaal voor Marina. En dat is Sylvia Corpier en Stoute Gedachten uit 2011. En ja, Marina die heeft ook wel eens van die stoute gedachten. Ja, en dit liedje dat zong Marina dus voor onze Philippa Sylvia Corpier met Stoute Gedachten. Ja, en de tijd is alweer bijna gekomen om afscheid te nemen van u. Ik ga zeggen, lieve mensen, zij die geluisterd hebben, hartelijk dank voor het luisteren. Zij die de verzoekers hebben aangevraagd, ook hartelijk dank daarvoor. Ik heb mijn best gedaan om u vanavond weer een leuk programmaatje voor te schotelen. Ik hoop ook dat u echt genoten heeft. Heeft u dat genoten? Ga dat vooral verder vertellen. Aan vrienden, kennissen, buren, even noem maar op de hele ruiten met uit. Zodat we nog lekker kunnen groeien. Morgenavond, ja, dan zijn onze zotte buurtjes uit het Belgische Mechelen, die zijn er niet. Dan zal er een ander draaien of de non-stop, dat weet ik nog niet zeker. Dat merkt u morgen vanzelf. Vrijdagavond, ja, dan knallen ze weer dit weekend in, hè. Onze Marco en Laura. En zaterdagmorgen, dan is Desmond er weer. Met Desmond draait door. En dan zondagavond, ja, dan gaan we hier het weekend uit. Ook weer met Marco en Laura. Van mijn kant af zeg ik, lieve mensen, hartelijk dank voor het luisteren. Van mij hoort u weer volgende week woensdag. Ik zeg bye bye. Zwaai zwaai.